przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 lipca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Pożar salonu samochodowego w Mysłowicach. Duże złoża bursztynu odkryto podczas przekopu Mierzei Wiślanej. Rozmawiają antyposłowie w Sejmie. Lider rosyjskiej opozycji może stanąć przed sądem za obrazę pamięci weterana II wojny światowej. Kilkudziesięciu strażaków gasi pożar dachu salonu samochodowego w Mysłowicach na Śląsku. Z budynku przy ulicy Bończyka ewakuowano 10 pracowników. Nie ma informacji o poszkodowanych. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest na razie znana. W okolicy mogą być utrudnienia w ruchu drogowym. Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Alei Armii Ludowej na ulicę Lecha Kaczyńskiego zapowiedzieli stołeczni radni Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnieli, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski obiecywał wniosek w tej sprawie po wyborach prezydenckich, mówi radny Piotr Mazurek. Chcemy, żeby ulica Lecha Kaczyńskiego zastąpiła Aleję Armii Ludowej, aleję, której nazwa powinna zostać zmieniona zgodnie z opinią Instytutu Pamięci Narodowej w związku z wejściem w życie ustawy dekomunizacyjnej. Propozycję uchwały nadającej jednej z warszawskich ulic imię świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego prezydent Warszawy przedstawi na pierwszej sierpniowej sesji, powiedziała rzeczniczka ratusza. Karolina Gałecka dodała, że sprawa nie zostanie poruszona 30 lipca, ponieważ radni zajmą się absolutorium dla prezydenta. Uchwała związana z nadaniem imienia Lecha Kaczyńskiego wejdzie pod obrady na pierwszej sierpniowej sesji, przede wszystkim z szacunku do osoby świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także z szacunku do radnych. Nie chcemy procedować uchwały nadania imienia ulicy Lecha Kaczyńskiego w porach nocnych. Wniosek trafi najpierw do Miejskiej Komisji Nazewnictwa. Ratusz jeszcze nie zdecydował, którą ulicę zarekomenduje. Maszyny, które przekopują Mierzeję Wiślaną, nie osiągnęły jeszcze złoża bursztynu. Z badań wynika, że jest go tam prawie 7 ton. Należy podkreślić, że cena bursztynu jest kilkukrotnie wyższa od ceny srebra i może wynosić nawet 20 tysięcy za kilogram. To poseł Marek Rutka z Lewicy, który pytał rząd o złoże. Wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki zapewniał, że rząd zatroszczy się o bursztyn. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, jak i dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku nie były zawiadamiane o nielegalnej eksploatacji bursztynu na terenie inwestycji. Przekop Mierzei ma być gotowy za 2 lata. Kierowniczka z sieci handlowej IKEA odpowie przed sądem za zwolnienie pracownika. Mężczyzna na wewnętrznym forum firmy umieścił cytaty z Pisma Świętego, które potępiały homoseksualizm. Była to reakcja na ogłoszenie przez pracodawcę Dnia Solidarności z mniejszościami seksualnymi. Mężczyzna wziął tego dnia urlop na żądanie, by nie uczestniczyć w wydarzeniu. Prokuratura skierowała do krakowskiego sądu akt oskarżenia przeciwko jego przełożonej. Zarzuca jej dyskryminację religijną. O pieniądze z programu ochrony przed skutkami suszy mogą się już starać wiejskie samorządy. Chodzi m.in. o kupowanie urządzeń do gromadzenia wody. Ogółem przeznaczono na to 50 milionów złotych, mówił w Sejmie wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. Jest to program, w którym nie ma górnej granicy dofinansowania wniosku. Dotacja może wynieść nawet 70% danego projektu. Oczywiście do wyczerpania puli środków, ale program będzie realizowany do grudnia przyszłego roku. O pieniądze mogą się ubiegać gminy do 5 tysięcy mieszkańców. Aleksiej Nawalny może ponownie stanąć przed sądem. Wczoraj lider opozycji usłyszał zarzut naruszenia dobrego imienia jednego z weteranów II wojny światowej. Za taki czyn grozi w Rosji wysoka grzywna i przymusowe prace społeczne. W czerwcu Aleksiej Nawalny skomentował publicznie jeden z klipów agitujących na rzecz kremlowskich poprawek do konstytucji. Polityk skrytykował osoby, które wystąpiły w filmie, używając w stosunku do nich określenia lokaje, zdrajcy i ludzie bez sumienia. Kilka dni później komitet śledczy wszczął przeciwko opozycjoniście postępowanie karne. Wczoraj Nawalny usłyszał zarzut zniesławienia jednego z uczestników nagrania, 93-letniego weterana II wojny światowej Ignaty Artiomienki. Radio Echo Moskwy podało, że dziś śledczy zakończą postępowanie i przekażą komplet dokumentów do prokuratury, a ta w ciągu kilku tygodni prześle do sądu akt oskarżenia. Sam Aleksiej Nawalny stwierdził, że sprawa ma podtekst polityczny. W jego ocenie władzy zależy na pozbawieniu go kolejny raz możliwości startu w wyborach. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia, pod wieczór rozpogodzenia, gdzieniegdzie przelotne deszcze, głównie nad morzem i w górach. W Karpatach może zagrzmieć, na termometrach od 20 do 24 stopni. Chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, od 17 do 19. Trójka. Program Trzeci. Przypominamy,

Ależ to był przebój w latach 90. Czy pan, panie Michale, zna ten utwór, tę kompozycję? Oczywiście. Tańczyłoby się, co? Ja mam teraz prośbę do naszych słuchaczy, żeby psy i koty zbliżały się powoli do radia. A ptaki? Dlatego, że psychodnia niedługo przed nami. Tak. Ptaki są z nami cały czas, natomiast gdzieś tam psy, koty, bądźcie państwo tak mili, bo one są zainteresowane spotkaniem z naszą panią z psychodni. A dziś, przypominam, rozmawiamy o agroturystyce. No i dużo ciekawych listów otrzymaliśmy od państwa na adres 13@polskieradio.pl. Dla mnie wieś to wspomnienia z dzieciństwa i wakacji u babci i dziadka. No i zapach kwitnącej lipy. Czy może być lepsze wspomnienie? Napisał pan Krzysiek. No, zapachy, tak. Zapachy wsi to jest coś niesamowitego. Też jakbym zamknął oczy, coś czuję, że wszedłem do stodoły. Ale to jest ten zapach niepowtarzalny, fantastyczny. Nawet z utworem, który się rozpoczyna. Proszę państwa, tylko w programie trzecim w całości staramy się prezentować piękne albumowe nagrania, które państwo oczywiście doskonale znają. Frankie Goes to Hollywood w pełnej wersji. A my w takim razie na rowerek wodny. Dostaliśmy rowerek, od pani Beaty dwa piękne żółte rowery wodne. Okej, okay, no to wskakujemy. I'm sorry.

To dopiero wokal. Wiele rozgłośni radiowych reklamowało i niektóre wciąż reklamują swoje audycje w ten sposób, że prezentują taką muzykę, której nigdzie się nie prezentuje. Ale fakty są takie, że to tylko w programie trzecim Polskiego Radia tuż po południu pełna wersja Frankiego Ghosty Hollywood. Welcome to the Pleasure Dome. Bardzo dziękuję. Delicious, można by powiedzieć, proszę pana. Jeśli pan pozwoli, to ja taką dziesiąteczkę w przyszłym tygodniu własną też bym zaprezentował, ale moment. Teraz już, proszę państwa, witamy wszystkich właścicieli czworonogów. Psychodnia. I już była reprymenda, że nie właścicieli, tylko opiekunów, a zatem Aneta Aftoniuk. Dzień witamy dobry, serdecznie. Dzień dobry. Zawsze czujna, zawsze gotowa. Psychodni. Tak jest, opiekunów, niech tak będzie. Jedziemy dzisiaj na wypad. Jedziemy na wakacje ze zwierzakiem. Tak jest. No i teraz pytanie, czy z psem i kotem tak samo? Otóż no, od razu mówię nie, więc możesz swojego stanowcze nie. Głośnego kota Kasiusza zostawić spokojnie w domu. Dlatego, że koty jako zwierzęta terytorialne słabo znoszą zmiany miejsca. Więc jeżeli chcielibyśmy zapewnić kotom urlop od nas i żeby ten urlop był dla nich tak atrakcyjny jak nasz wypad wakacyjny, powinny zostać w domu, powinny zostać w tym miejscu, które znają, które uznają za bezpieczne. I teraz uwaga, ważne, nie mogą zostać same. No. To jest mit, że koty mogą siedzieć same w domu, no bez dobra, obecności człowieka. Dadzą radę, jeśli muszą, nawet więcej, tyle tylko, że to nie będzie dla nich przyjemny czas. Dlatego, że kot potrzebuje nie tylko czystej kuwety, miski z jedzeniem i z wodą, ale potrzebuje też nasz domowy kot nas, czyli potrzebuje dłoni do miziania. To jest ważny, otóż to jest ważny element życia kota. Więc jeśli chcielibyśmy tak bardzo, bardzo uczciwie podejść do tematu wakacji naszego kota, to dobrze byłoby, gdyby ktoś się do nas na ten czas, kiedy my wyjeżdżamy, wprowadził, ktoś, kogo kot lubi, kogo zna, kto przejmie na ten moment, kiedy nas nie ma, nasze obowiązki wobec futrzaka. To jest luksus, droga Aneto, a co zrobić, jeżeli nikogo takiego nie mamy? Istnieją tak zwane hotele dla kotów. Czy to jest rozwiązanie? Istnieją hotele dla kotów, których ja nie akceptuję. Dlatego właśnie, że koty są zwierzętami terytorialnymi i bardzo słabo radzą sobie także z dzieleniem przestrzeni z obcymi kotami. To na ogół u kotów trwa około 2 tygodni, żeby zaakceptować na swoim terenie nowego kota albo żeby odnaleźć się na nowym terenie. W związku z tym, jeśli mamy tylko taki wybór, że hotel dla kota albo wspólna podróż z kotem, to lepsza jest ta druga wersja, czyli zabierzmy kota ze sobą, bo przynajmniej nas będzie wtedy miał do dyspozycji. Natomiast jeśli absolutnie nie może się do nas nikt wprowadzić, to może ktoś mógłby wpadać 2 razy dziennie na przykład. I doglądać. I doglądać. I to też załatwia sprawę. Natomiast pamiętajcie proszę bardzo o tym, że koty potrzebują czasu, czyli nawet jeśli ktoś wpadnie do nas do domu, kogo kot zna i akceptuje, to jest nowa dla niego sytuacja. On nie musi wyjść ze swojego bunkra, mówię to oczywiście w cudzysłowie, w którym się schowa, po to, żeby się od razu przymilać i od razu ocierać o nogi tej osoby. Może wyjść dopiero wtedy, kiedy ta osoba sobie pójdzie zebrać zapach, który zostawiła w domu i dopiero wtedy faktycznie następnym razem, czy za kilka takich wizyt, kot wyjdzie i będzie się chciał przytulać. Czy dobrym rozwiązaniem jest posiadać 2 koty? Och, idealnym. Tak myślałem. I wtedy taki wyjazd będzie chyba bardziej korzystny, bo one sobie troszkę ze sobą będą mogły pobyć. Zdecydowanie. Koty lubią być w zespołach swoich domowych i wtedy przestrzeń dzielą też między siebie w domu bezpiecznie. I na ogół po jakichś pierwszych kłótniach, które czasem się zdarzają o terytorium, kiedy koty podzielą sobie przestrzeń i wiedzą, że na przykład jeden kot wskakuje na szafki kuchenne, chociaż mu oczywiście nie wolno, wiemy o tym, a drugi kot wskakuje na blat stołu, chociaż też oczywiście wiemy o tym, że mu nie wolno, to kiedy podzielą tak przestrzeń domową, to wtedy doskonale się z tym czują. Bardzo jestem ciekaw, jak w tej całej sytuacji zachowałyby się smoki, zwłaszcza kiedy robią swoje wejście. Zapomniane wejście smoka z Bruce'em Lee. A u nas Aneta Aftoniuk, psychodnia, Koty mamy w tym momencie już za sobą. Czas na wejście psa. Podróż z psem. Wejście psa. Otóż to. Wejście psa i państwo piszą do nas bardzo ciekawe maile. Przypomnę adres psychodnia@polskieradio.pl i mamy zapytanie od pani Justyny, która zastanawia się, czy jeśli zgubi jej się pies na takim wakacyjnym wyjeździe, to czy ona może spokojnie do domku wrócić i psa na tych lasach i łąkach zostawić. Pani Justyno, odpowiem za chwilkę, bo zanim dojdziemy do tego etapu, w którym jesteśmy z psem w tym nowym miejscu wakacyjnym, no to trzeba do tego miejsca jeszcze dojechać. I to, co jest dla mnie szalenie istotne i na co bardzo chcę wszystkich państwa uczulić, bardzo proszę, nie przewoźcie samochodem swoich psów bez zabezpieczenia. W przypadku wypadku taki pies traci życie, bardzo często też niestety uszkadza kierowcę czy pasażera jadącego z przodu na przednich fotelach. Więc przynajmniej, jeśli nie klatka transportowa, solidnie umocowana w samochodzie, bo też rozumiem, że nie każdy ma takie auto, w którym może taką klatkę na stałe zamontować, to na pewno przypinamy psa pasami. Są takie specjalne wpinki do szelki. Do szelek podpinamy taką przedłużkę do pasa i normalnie, standardowo, tak jak człowieka, zabezpieczamy psa w samochodzie. I uchylamy okno na 10 centymetrów, bo często widać taki nos psa, który tam sobie coś wącha. Nie jestem fanką tego rozwiązania, dlatego że w momencie, w którym jedziemy szybko i najróżniejsze ciała obce wzdłuż samochodu się poruszają również szybko, no zwłaszcza no to teraz, jeśli komarów moc. Jakieś owady, inne małe kamyczki spod kół innych samochodów na przykład potrafią uszkodzić bardzo solidnie taki wystający psi nos, więc uchylamy okno albo wietrzymy samochód w trakcie postojów, a w trakcie jazdy włączamy klimatyzację albo nawiew i to wystarczy. No ale teraz jeszcze w trakcie podróży. Bardzo istotne jest z punktu widzenia psa też to, żeby były przerwy. I to wcale nie jest taki mit, który od jakiegoś czasu się pojawia w związku z tym, żeby kierowcy się zatrzymywali co 2 godziny na popas i na postój, tylko faktycznie pies potrzebuje rozprostować łapy, potrzebuje napić się wody, ale przede wszystkim jego błędnik potrzebuje się ustabilizować. Bo popatrzcie na podróż samochodem z punktu widzenia psa. Pies teoretycznie się nie rusza, a praktycznie się rusza. Więc jego błędnik, nieprzyzwyczajony do takiej podróży, naprawdę potrafi mu zrobić różne psikusy. I oczywiście psy miewają choroby lokomocyjne, miewają kłopoty z poruszaniem się samochodami właśnie dlatego, że ten błędnik nie ogarnia sytuacji, w której znajduje się mózg i ciało psa. Wtedy, lepiej przed podróżą psa nie karmić. Lepiej nie karmić i lepiej sprawdzić, czy pies nie ma kłopotów z poruszaniem się samochodem. Jeśli ma, można oczywiście podać lekarstwo w porozumieniu z lekarzem weterynarii albo przyzwyczaić psa do tego. Natomiast bardzo często też się zdarza, że państwo jeżdżą na wakacje autobusem czy pociągiem i wtedy jest potrzebny kaganiec i wtedy jest potrzebny bilet, o czym oczywiście bardzo często zapominamy. No, to jest konkretny regulamin. Dobrze, dojechaliśmy już na miejsce. Dojechaliśmy. Jesteśmy w miejscu, gdzie tolerowany jest pies, bo bardzo często to jest jasno powiedziane. Można przyjechać bądź nie. I teraz mówisz, ten pies gdzieś poleciał na spacer, straciliśmy go na moment. Co robić? To, co musimy zrobić, jak przyjedziemy tuż po wyjściu z samochodu. Musimy przejść się z psem na smyczy czy po tym terenie, gdzie będziemy sobie mieszkać i gdzie będzie teraz miejsce naszego psa. Dlatego, że pies stworzy sobie w głowie taką mapę terenu i on będzie doskonale wtedy poruszał się po tym terytorium. I teraz odpowiadając na zapytanie pani Justyno, najlepiej zostać i czekać na psa, który się zgubił w nowym miejscu, tam gdzie widzieliśmy się z nim po raz ostatni. Właśnie dlatego, że pies potrafi wrócić, po uwaga, wstecznym śladzie, czyli potrafi wrócić swoją drogą, którą przebył. Pod warunkiem oczywiście, że nie jest przerażony, nie jest w jakiejś panice, histerii, no ale na ogół mam nadzieję, że w trakcie wakacji takich przygód państwo nie będą mieli. Natomiast uwaga, niespodzianka. Wszyscy my, którzy wychowaliśmy się na filmie i na książce o Lessie, która wracała koleją do swojego domu, niestety muszę wszystkich nas rozczarować. Pies nie jest w stanie samodzielnie wrócić z innego miasta do swojego domu, jeśli zostanie tam wywieziony, bo jego mózg nie jest w stanie zorientować się przestrzennie na takim wielkim obszarze. Naukowo udowodniono, że psy są w stanie poruszać się na obszarze mniej więcej 3 hektarów. Taką mapę w głowie są w stanie zrobić. Natomiast jeśli pies zostanie na przykład ukradziony w trakcie wakacji, co czasem się zdarza, jeśli zostanie przywiązany na przykład pod sklepem, to nie jest w stanie wrócić do tego miejsca, z którego został zabrany, albo do domu swojego własnego, z którego wyjechał. Zatem pamiętajmy, czipujmy psy, dajmy im obroże, na której jest jasno napisane, jest w jaki sposób skontaktować nasz, się z właścicielem. Jest telefon i jest imię psa. Zwłaszcza kiedy wyjeżdżamy. Z opiekunem. Bardzo dziękuję pani dzisiaj za przyjęcie w psychodni. Aneta Aftoniuk. Dziękuję. Aneta Aftoniuk. Czy kiedyś miałaś okazję spać na skłocie? Nie wiem nawet, co to jest. A pan wie, panie Michale? Nie miałem. Proszę państwa, skłot, czyli stary dom opanowany przez hipisów. W Londynie spędziłem 2 noce w takim skłocie i never again. Ale warto bronić skłota, o czym Damian Syjon, fam. To jest fragment, którym Damian Syjon Pham śpiewał czym innym. Jednak wracamy do skłotu. Damian Syjon Fam i opowieść o skłocie, chyba w Warszawie na ulicy Chorzej. Pan się doigra z tymi skłotami, proszę pana. Chciałem powiedzieć, że państwo pewnie wiedzą, że nad audycją myśli się nieco dłużej niż tyle, co trwa. A że chadzam tu i tam, rozmawiam o muzyce, słucham, diguję, czyli szperam, wygrzebuję. Znane są ścieżki Margana. To dwa tygodnie temu spotkałem się z moim serdecznym kolegą i powiedział, wiesz co, tam jest ten redaktor miau, miau, Olszański. Weź zaprezentuj mu ten long play. No i niech to pan będzie pokaże. Taka odpowiedź. Niech pan pokaże. Bardzo proszę. Ja, bo ja jeszcze nie widziałem. O rany, proszę państwa. Misty in Roots. To będzie moja odpowiedź do redaktora Kotka. Nie, żebym się nie rozwijał również w dziedzinie reggae. Thank you. To jest moja odpowiedź do redaktora Kotka. Missing Roots z 12-calowej płyty winylowej pożyczona od mojego serdecznego kolegi pana Piotra. Rarytas. Pana ja Piotra. To mam na CD. Ciepło i serdecznie pozdrawiam. Teraz tak, mamy dla państwa prezenty. No właśnie, bo ty lubisz prezenty. Lubię. Dawaj. Ladies in Jazz, festiwal w Gdyni. Mamy dla państwa na jutro koncert Irki Zapolskiej i później dwa koncerty finałowe. 25 lipca na żywo Iza Kowalewska i Hanna Banaszak, a 26 lipca w Teatrze Muzycznym w Gdyni Dorota Miśkiewicz z Markiem Napiórkowskim i Urszula Dudziak solo. 22 i 7/3, proszę do nas dzwonić. A zamykając temat agroturystyki, za wszystkie maile dziękujemy, bo sypnęło, jest kamyczek, który wrzucamy na podwórko tych z państwa, którzy agroturystykę organizują. Otóż pan Stefan pisze tak: jestem rowerzystą i od wielu lat jeżdżę rowerem po Polsce. Staram się korzystać z usług gospodarstw agroturystycznych, ale okazuje się, że rowerzyści na jedną noc to słaby klient i niekoniecznie z usług wielu agroturystyk można skorzystać. To przykre, bo niby wszyscy mocno są przyjaźni i chętni przyjąć turystów rowerowych, ale w rzeczywistości tak nie jest. Czyli drodzy państwo, spróbujcie czasem tego rowerzystę przytulić do siebie, skoro prosi tylko jedną noc, ale na pewno zapłaci. A ja jestem rowerzystą, dużo sobie ostatnio pojeździłem, jestem bardzo zadowolony. Po audycji również ruszę sobie w jakąś malutką trasę. Jeszcze nie mówimy do usłyszenia, bowiem przed nami utwór, do którego będę chciał wrócić, a właściwie do albumu będę chciał wrócić w jutrzejszej tonacji trójki. Myślę, że idealnie wpisuje się w ten letni czas. Płyta trochę zapomniana, płyta opublikowana w 2015 roku, no bo ten gentleman znany jest przede wszystkim z nagrań, które ukazywały się na przełomie wieków. Przed nami Saint-Germain. Munumbi tunga ve jama na warela. We'll be right back. doke ya e baraka putani ajmani baraka balia e Tak jakoś bardzo letnio i wakacyjnie, myślę, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Ale ciągle tanecznie. Ciągle tanecznie, tak. Mateusz podziękował, bo dostał SMS-a, że z narzeczoną wszystko w porządku, a wtedy była muzyczna, taneczna muzyka. Idealnie się wstrzeliło. Już pomyślałem, że powiesz, że tandeta była. 1-0 dla mnie. Ach, a chciałem powiedzieć, że nasz mecz dzisiaj remis 0-0. W ostatnim doliczonym czasie. No dobrze, czasie. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólnie spędzany czas. Edyta Kocęba, Michał I Jakubik. Michał II Margański. Michał III Olszański na zakończenie w 60. rocznicę od publikacji. A jakże? Miles Davis, Gil Evans ze szkiców z Hiszpanii. I za tydzień się słyszymy w czwartek. Tak jest, do usłyszenia.